floarea florilor de măr. Când drumul cere pașii să se aștearnă, acum ne despărțim într-adevăr, precum ne promisesem astă iarnă. La sărbătoarea focurilor mari, când toată lumea văruie de Paște, din viața mea încep să și dispari. Ființa mea abia te mai cunoaște. Adio, deci mai e ceva de zis, când cad din geam deodată două glastre, se sinucide parcă un cais la sărbătoarea despărțirii noastre. Ne mai rămâne floarea de gutui, că toate celelalte ne condamnă. Doar îi mai poți câte ceva să-i spui, să mi te amintească spre toamnă. Tu crezi că despărțirea-i pentru ea, dar tu nu vezi ce flori, numai ruine. Să nu te miri că nu-i deloc așa, te părăsesc spre a mă găsi pe mine. Adio, deci mai e ceva de zis, când cad din geam deodată două glastre, se sinucide parcă un cais la sărbătoarea despărțirii noastre. Ce-ai zis, e zis, și cântec îți spuneam, că va veni această clipă în care de-atâtea flori pe fiecare ram, vinsorile vor mirosi a floare. Adio, deci te văd, dar nu te văd, florile de noapte încep să cearnă. Și dacă despărțirea-i un prăpăd, proiectul ei ți l-am trimis în iarnă. Adio, deci mai e ceva de zis, când cad din geam deodată două glastre, se sinucide parcă un cais la sărbătoarea despărțirii noastre.